będzie jeszcze wieczność. Nad ziemią, nad wodą. Stanisław Sojka, wiersz Haliny Poświatowskiej. No i ten, ta opowieść o mijaniu. Mijamy, minąłem. No ale, ale to jest taki artysta, tak jak no, inni wielcy artyści, którzy sprawiają, że my się nie mijamy. Że to, co on nam powiedział, nie minęło, to po pierwsze, a po drugie sprawia, że my się nie mijamy. Nie mijamy się ze sobą, z innymi, też nie mijamy się ze sobą. To jest coś takiego, że odnajdujemy coś w sobie takiego, że być może nie wiedzieliśmy, że istnieje. Więc to mijanie jest takie bardzo ambiwalentne, bardzo takie błyszczące. No i właśnie chodzi o to, że tak myślę, że to był jeden z takich artystów. Jest jeden z takich artystów. No tak na skróty już zupełnie upraszczając. Który sprawia, że się nie mijamy. Taki międzyludzki bardzo artysta, prawda? Pozostał smutek, ale też pozostały te piosenki, ta muzyka wspaniała, ta jego obecność. I tak pomyślałem, że trudno jakoś pominąć ten brak, ale też to nie mijanie się. I pomyślałem, że o muzyce to jest trudno mówić, żeby się nie wymądrzać. A myślę, że możemy i powinniśmy pewnie mówić o wdzięczności. Że to, że ktoś taki był i jest, kto mówi takie słowa, śpiewa takie słowa, gra taką muzykę, bo nadal ona jest, sprawia, że się nie mijamy. I to jest jakoś dla mnie ważne bardzo. I myślę, że tutaj chodzi o wdzięczność. Trudno mówić o muzyce. Frank Zappa powiedział, że mówienie o muzyce to jest tak jak tańczenie o architekturze. No i właściwie dużo racji. Ale jakbyśmy... A Tomek Lipiński powiedział o Stanisławie Sojce takie słowa, bardzo moim zdaniem piękne, nie tylko o nim, że muzyka to jest taki latający dywan, który nas może zabrać tam, gdzie właściwie tam, gdzie chcemy. To właśnie myślę, łącząc to wszystko, co próbuję tak niezdarnie powiedzieć, ten latający dywan, ta muzyka, to nie mijanie się ze sobą i ze sobą, to jest coś takiego, że właśnie, że możemy opowiedzieć chyba o wdzięczności. Może to jest to słowo klucz, że możemy powiedzieć o tym, jak ten latający dywan czarodziejski nas zawiózł w jakieś miejsca. W jakieś miejsca, które nam się z tą muzyką kojarzą. Z tą albo może z inną. Z muzyką. Z twórczością takich artystów wielkimi literami, że one budzą jakieś skojarzenia, wspomnienia, jakieś opowieści. A ręce mi pracują, jak Państwo widzą tutaj. Cierpi mikrofon. No to może spróbujmy. No to może spróbujmy dzisiaj stworzyć opowieść o wdzięczności. Na tym latającym dywanie muzyki, która nas dokądś tam zabiera i pamiętamy, że to były jakieś dobre, piękne miejsca, niekoniecznie miejsca w sensie geograficznym. Jacyś ludzie, jakieś wspomnienia, jakieś uczucia. No nie wiem. No smutek pozostał, ale nie tylko smutek przecież, prawda? No to zapraszam Państwa. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A ja przygotowałem muzykę. Będą jeszcze piosenki Stanisława Sojki, ale nie tylko jego. Będzie także taka wspaniała piosenka moich ukochanych artystów, no zwłaszcza ten pierwszy, John Coltrane, jest jednym z tych moich najważnych, tych operatorów latających dywanów. I to jest taka cudowna płyta, którą nagrali z Johnem Hartmanem.

John Coltrane, jego wielki kwartet i John Hartman jeszcze. Wspaniała płyta. Taka która? To zacytuję Szekspira, proszę pozwolić. To jest z burzy, tak Prospero mówi. Muzyka, o muzyce. Muzyka, która najlepiej koi zbłąkaną myśl, niech wam uleczy bezużytecznie wrzące w czaszkach mózgi. Niesamowite. No może o to chodzi. Może to można tylko tak powiedzieć. Ale o wdzięczności, bo to ci artyści odeszli, ale właściwie nie odeszli, minęli, ale są, nie minęli, sprawiają, że my się nie mijamy. Ja myślę, że to jest coś w tym głębokiego, a jeśli chodzi o Stanisława Sojkę, no to na pewno tak było. I tak jest. No to porozmawiajmy. Pan Sławek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie całą ekipę programu trzeciego, pana oraz wszystkich słuchaczy, którzy tej audycji słuchają o tej porze. Bardzo mi miło. Dziękuję w imieniu nas. I słucham pana. Rzeczywiście, wdzięczność to jest szerokie pojęcie. Jeżeli chodzi o muzykę, skoro już mam możliwość wypowiedzenia się o muzyce i o artystach, którzy odeszli, to nie mogę się odmówić takiej nie tyle przyjemności, co wspomnienia, jak był 4 luty 1983 rok. I to był piątek. Było wtedy 5 minut po godzinie 12 i wtedy zaczynała się piątkowa audycja w tonacji trójki, którą zawsze wtedy poprowadził Marek Niedźwiecki. I wtedy czekałem na muzyczne nowości. Aż tu nagle smutny głos pana Marka informuje, że właśnie młodo zmarła wspaniała, niepowtarzalna Karen Carpenter, która wraz z bratem tworzyła taki duet The Carpenters. Wtedy ich jeszcze nie znałem, ale dzięki tej audycji wtedy ich twórczość poznałem. I pamiętam dokładnie ten dzień, jak ten smutek pana Marka przewijał się przez całą godzinę. Ja wtedy, proszę sobie wyobrazić, aż trudno w to uwierzyć, to ja miałem ponad 8 lat wtedy miałem w roku 83. No byłem takim dzieciakiem, który już słuchał radia, próbował z tego coś rozumieć, ale dokładnie pamiętam ten dzień, jak po raz pierwszy usłyszałem ten niesamowity głos, o którym dzisiaj rzadko kto pamięta, ale myślę, że również o którym warto pamiętać i nie tylko. Sama wdzięczność dla tych artystów, których już nie ma, a również dla takich, którzy jeszcze są, wskazuje na to, że muzyka, ten latający dywan, kojarzy mi się między innymi z moimi starszymi braćmi, którzy właśnie wychowali mnie na trójce, na audycjach właśnie pana Niedźwieckiego, pana Kaczkowskiego i na twórczości takich zespołów jak Pink Floyd, w których pierwszym członkiem był przecież Syd Barrett i któremu dedykowano wtedy słynną płytę Wish You Were Here, która już będzie miała w połowie września 50 lat, ale wciąż wzrusza ta płyta, jak również muzyka innych twórców, zarówno tych, którzy jeszcze są, jak i tych, których już nie ma i o których zawsze warto pamiętać, o wszystkich, o tych wszystkich twórcach, którzy tworzyli tę muzykę, jak i o ludziach radia, którzy tę muzykę kiedyś naprawdę promowali, bo kiedyś radio miało dużo, ale to bardzo dużo do powiedzenia i ja myślę, że trójka przez następne lata, pomimo wszystko, będzie kontynuować tę tradycję latającego tak zwanego dywanu muzycznego, jakim jest magia sztuki słuchania, bo ona jest najważniejsza i oby tak zawsze było. Dziękuję panie Sławku, no staramy się, jak pan widzi, jak pan słyszy. Pan, dziękuję. Moje pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan pozdrowił ekipę trójki, ja dziękuję w imieniu ekipy, przyjąłem te życzenia, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta ekipa trójki w tym momencie jest następująca. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej, wrócił z wakacji, odprężony, opalony. Darku, dziękuję i cieszę się bardzo. I Katarzyna First-Wojtkowska realizuje program. A teraz... Linia Nocna. I pani Bogusia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora również. Bardzo dziękuję za tę audycję i cieszę się, że zaczął pan Staszkiem Sojką. Bardzo mnie zasmuciła ta wiadomość. Bardzo lubiłam piosenek Staszka Sojki. Przede wszystkim jestem niezmiernie wdzięczna. Mówię akurat o samym Staszku Sojce, ale również wszystkim wspaniałym muzykom, którzy odeszli i zostawili nam po sobie utwory. Słuchałam, bardzo lubiłam słuchać ławeczki, bajeczki czy tolerancji. I gdy tak dotarła do mnie świadomość, szukałam w internecie różnych piosenek i tych nowych i starszych. I w pewnym momencie usłyszałam, jak śpiewa, jak szybko mijają chwile Staszek Sojka. I tak sobie pomyślałam, dla ciebie napisana ta piosenka, artysto. Powiem tak, ja to tak zawsze mówię, że nadawał na tej samej fali. On jako artysta i ja jako słuchacz. Jaka to była fala, pani Bogusiu? Trudno jest opowiadać o muzyce, prawda? To jak mówić o takich uczuciach, o wzruszeniach, ale no, jakbyśmy spróbowali, to co było wspólnego? Dlaczego to było takie bardzo ważne dla pani? W tych utworach jest bardzo dużo miłości, jest dobroci. I ja lubię czynić dobro, lubię coś robić zupełnie od tak, nie biorąc za to żadnej zapłaty. Cieszę się, gdy mogę komuś pomóc. I uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo dobrze, że był taki artysta, że pokazywał świat inaczej, pokazywał dobro. Pokazywał ludzi różnych, na przykład w ławeczce bajeczce tam właśnie śpiewa o tym, że mamy różnych, że różnych ludzi spotykał podczas obserwując, spacerujących po ulicy. I to jest najświętsza prawda, ponieważ u mnie w rodzinie było nas siedmioro. I pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, mam was siedmioro, a każdy z was jest inny. Wiele takich życiowych tematów poruszał. Przepięknie śpiewał pieśni wielkopostne, przepięknie śpiewał kolędy, czy pieśni maryjne, jak i również takie rozrywkowe wiersze. Tu przed chwilą słuchałam właśnie. Pan redaktor puścił. Poświatowska chyba to była. Tak, chyba Poświatowska, a najpierw Wisława Szymborska. Tak, Wisławę Szymborską też, także naprawdę aż uroniłam łezki, jak tak słuchałam, szukając w internecie piosenek Staszka. Także jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim wspaniałym twórcom, którzy odeszli, ale możemy słuchać ich utworów. Także pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję pani serdecznie. Za audycję. Pozdrawiam panią. Teraz chciałbym taką piosenkę państwu puścić. Jednego z takich artystów, on jest jakoś, myślę, w tym co robi, podobny do Sojki. To znaczy, że on jest taki międzyludzki, bardzo empatyczny i robi coś takiego prostymi słowami, co jakoś bardzo głęboko trafia. I jest w tym jeszcze właśnie a propos wdzięczności. Ja powiem zaraz, jaki to artysta, ale byliśmy z Aneczką moją na jego koncercie w Krakowie i to było niezwykłe, no te wspaniałe piosenki, które tak dobrze znamy, ale też to, jak on się zachowywał. Na przykład jak wymieniał gitary, podchodził do niego asystent, jakiś taki ktoś, kto się tymi gitarami zajmuje, podawał mu inną, strojono tam ją pewnie i była kolejna i tak dalej. Jak on brał tę gitarę do ręki, to ją pokazywał ludziom. No to zobaczcie, to było tak wzruszające. Pokazał, zobaczcie, bez tej gitary, ja tak ten gest rozumiałem, bez tej gitary to by tego nie było. Dziękuję ci. To może dopowiadam sobie, ale to było niezwykłe. Ja nie widziałem czegoś takiego jeszcze na koncercie. Tak wielkiego artysty, który no, mógłby być w cieniu tego swojego ego, prawda? A on pokazuje przedmiot i pokazuje, mówi, zobaczcie, to ważne, wam pokazuje. To niezwykłe. I tym artystą jest Paul McCartney. I ta piosenka, którą on mówi, że jest taka... No taka jedna z najbardziej banalnych jego piosenek. I Trevor Horn, producent tej płyty, powiedział, nie, to jest jedna z najlepszych twoich piosenek. A w tej piosence jest, no ona też jest bardzo taka właśnie wpadająca w ucho, ona ma w sobie ten jego wdzięk ogromny. Ale też tam w tym jest coś takiego bardzo głębokiego. Niech oni wejdą. I tam wymienia imiona. Niech oni wejdą. To jest właśnie też takie bardzo międzyludzkie, tak samo jak u Stanisława Sojki. Let them in, to jest ta piosenka. I Paul McCartney. Thank you. knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, let them in. Yeah, let them in. To jest takie międzyludzkie bardzo. Wejdźcie, wejdźcie, wymienia imiona. Wuj Karniego, który się inaczej nazywał, zdaje się. Ale tak, tam jest także Martin Luther King. Bardzo różni ludzie. Wejdźcie, zapraszam was. No to jest McCartney. Taki był też Sojka, jak myślę. Jeszcze jedna rzecz ważna, jak sądzę. Paul McCartney, taka księga, on opisuje tam swoje piosenki po kolei. I on mówi o tej piosence to, że on właściwie nie wie, jak ona powstała. No tak mu przyszła, po prostu napisał już. I tak dlatego myślał, że ona jest taka mało ważna. A ja myślę, że tu chodzi też o to, i też tak jest w przypadku tych wielkich piosenek Stanisława Sojki, że one mają w sobie coś takiego, ja to nazywam trybem cudowności. Jak są tryby ucieczki, walki, te różne takie, prawda, że reagujemy na świat w jakiś sposób, to nagle w jakiś dziwny sposób odsłania się jakaś dziwna rzecz w tym świecie i to jest ten właśnie, te piosenki przychodzą pyk, pyk, pyk i coś nas jeszcze otwierają i to jest ten tryb cudowności. Coś z innego świata trochę jakby. Wdzięczność to jest nasz główny temat dzisiaj. Wdzięczność tym artystom za tę muzykę, za te piosenki. Nawet jak odeszli, to zostają, prawda, i łączą nas ze sobą. Pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Kurkowski, Gdynia. Bardzo mi miło. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Chcę już nawet użyć słowa wdzięczny. Jestem wdzięczny. Dziękuję tak, bardzo. Tak, jestem wdzięczny za tego rodzaju audycję, ten temat, bo to jest konieczność. Ja myślę, że dopóki człowiek jako istota myśląca, rozumna, homo sapiens, istnieje, będzie istniał tak długo, jak będzie coś po sobie zostawiał. Obojętnie co, ale coś dobrego. Mhm. To jest wspaniałe. Paul McCartney, zespół The Beatles, no stracił tych swoich dwóch kolegów, bo jeden odszedł chory na raka na początku lat 90. George Harrison, nieco wcześniej został zabity jego wspaniały kompan John Lennon, no ale zostawili po sobie muzykę. Zapisano w nutach, w słowach i to jest piękne. Dlatego uważam, że tak zarówno w świecie muzyki, w świecie muzycznym, ci, którzy tworzyli też opery, operetki, teatry, w różnym innym zakresie robili to wszystko, co zostawało po nich, to jest wspaniałe, bo jest rzecz fizyczna, rzecz duchowa i to jest piękne. Dlatego trzeba cały czas myśleć na temat swojego zdrowia, wpatrywań swoich, ustabilizować pewne rzeczy w tych ciężkich czasach, pełnych różnych tematów, no ale my jesteśmy po to, żeby segregować. I to jest właśnie istota sprawy. A segreguje ten, kto jest mądrym człowiekiem. Mało tego, że segreguje, ale wykorzystuje w tym dobrym znaczeniu to wszystko, co może służyć swojej osobie i innym. I dlatego ja uważam, że jeżeli człowiek czy grupa ludzi rzeczywiście robią coś dla dobra ludzkości, robią ten wielki humanizm, mały humanizm też jest ważny. To jest istotne, żeby robić cokolwiek, ale robią to uczciwie. Właśnie uczciwość to jest rzetelność, to jest uwaga na prawo, wyznanie różnych spraw, które związane są z tymi rzeczami zapisanymi w kodeksach. Jeżeli tak to się stanie, to dobrze, to będzie bardzo znamienicie, bo w tej chwili wszystko jest tak roztrzęsione, rozbiegane, a muzyka, bo wracamy teraz do muzyki, muzyka jest czymś, co potrafi skupić, co potrafi zatrzymać się na sekundę chociaż, pomyśleć i w duchu sobie za tą solidarność wewnętrzną i ogólnoludzką podziękować. To właśnie jest wspaniała rzecz. Tak, solidarność ogólnoludzka, ale wielkie słowa. Tak, to prawda. Ja myślę, że nawet zacznijmy od tego małego humanizmu. W tej chwili na przykład gościmy rodzinę. Tak, jestem poznaniakiem, urodzonym w Poznaniu. Kocham Gdynię, bo tu mieszkam. Kocham Poznań, bo tam się urodziłem. Kocham Vancouver, kocham Ottawę, gdzie mieszkałem w Kanadzie. I uważam, że spotykałem wielu ludzi, wspaniałych ludzi, w ogóle nie znam ich nikomu. To jest też ważne, żeby obracać się w takim środowisku, które będzie odpowiadało moim wymaganiom, moim interesom, ale bądźmy przede wszystkim uczciwi, rzetelni i przede wszystkim sprawiedliwi wobec siebie i wobec innych. Tak, właśnie. To jest prawda. No takie wielkie słowa to pan wypowiedział i czasami te wielkie słowa brzmią albo w ogóle nie są wypowiadane, albo od razu słychać, że w ogóle no, że ktoś je mówi, ale to jest nieprawda. A właśnie ci artyści, którzy, no Sojka taki był właśnie, przecież w jego piosenkach są te wielkie słowa. Wielkie słowa, w każdej piosence prawie są, to jest najwyższe słowa. I czujemy, że to on tak naprawdę czuł, że mówił prawdę. W tym sensie to jest uczciwość, tak. Tak, to jest bardzo uczciwym człowiekiem był i ktoś to zastosuje w swoim życiu i będzie przestrzegał tych zasad, będzie pełnią życia żył, to rzeczywiście nazywać go można człowiekiem. Tak, to jest prawda. Dziękuję panu. No, dziękuję bardzo za tę audycję. Pozdrawiam serdecznie. Ja też panu dziękuję. Z wdzięcznością. Do zobaczenia na łączach. Do zobaczenia. O, jak ładnie. Do zobaczenia na łączach. No prawda. Dziękuję. Pan tak opowiada, jakbyśmy się widzieli. Jeszcze jedna rzecz. To dużo rzeczy można by opowiadać, ale może takie skojarzenie. W Los Angeles była taka ekipa, taka grupa muzyków studyjnych, Wrecking Crew się nazywali i oni byli muzykami studyjnymi, którzy grali w bardzo wielu zestawach, w tym składzie, no, on był bardzo płynny, ale na bardzo wielu płytach ratowali muzyków często, dlatego Wrecking Crew, czyli jakby zabrakło mi teraz słowa. Taka ekipa ratunkowa właśnie. I myślę, że te ekipy ratunkowe to też często są ci muzycy i ich muzycy, prawda? Że często, jak myślę, albo zdarza się tak, może nie często, że są takie trudne chwile, które przeżywamy, naprawdę jesteśmy w jakichś dołkach bardzo głębokich, no i ta ekipa ratunkowa i te ekipy ratunkowe przybywają na ratunek. I często to jest muzyka i często to są ci wielcy artyści. A czasami są to nawet takie, nawet tytuł o tym mówi, na przykład Gimme Shelter. to wielki utwór Rolling Stonesów, tym razem w wersji innej, Paul Brady. Gimme Shelter, to jest właśnie to, daj mi schronienie. I to właśnie, myślę, też jest coś do powiedzenia o wdzięczności dla tych muzyków, którzy taką muzykę tworzą, która zostaje, która sprawia, że my się nie mijamy, chociaż często oni już minęli. Wdzięczność. Pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, pani. Bardzo, myślę, że bardzo dobry temat wdzięczności, no bo na ten moment, no to jesteśmy wdzięczni artystom. Przychodzi na myśl Staszek Sojka ze swoimi piosenkami. No szczególnie tolerancja. To trafia do głębi serca, jak się słyszy na miły Bóg. Życie nie po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać, ale siebie samego trzeba dać. To trafia aż do głębi. No inne też, ale przychodzą na myśl też inni artyści i artyści malarze i całe to piękno, które otrzymujemy, ja myślę, że to jest ta wdzięczność też, jaką się odczuwa za całe to piękno. Malarze, rzeźbiarze i muzycy i z tych, którzy odeszli, artystów, to też mi na myśl przychodzi Marek Grechuta. No i tak, pewnie. Na przykład z piosenką Korowód, też taką refleksyjną, czy przepiękną piosenką o wolności, o ojczyźnie. Przychodzi mi na myśl również Zbyszek Wodecki z piosenką Szczęście jest we mnie. I chociażby Anna Jantar. Jest to trochę inny typ twórczości, ale jest taka piosenka, która mówi dużo o samotności, o przemijaniu. Wielka dama. No, wielka tak, dama tańczy piękna sama. Piosenka, tak. Czasem można ją słyszeć. I to też bardzo przejmująca. To tak tylko dotknęłam tego tematu muzyków, artystów, ale jeszcze jest taka mała wdzięczność na co dzień. Wdzięczność za dobro i czasem to uśmiech robi wrażenie. Jeżeli komuś pokażemy drogę, otworzymy drzwi, a ten dziękuje uśmiechem. Po prostu zagubiony człowiek. Takie drobne gesty, bo życie się z takich gestów składa, z tego małego dobra też. Tak, żyjemy w dniach i to w nich jest sens. Żyjemy, tak. I czasem się też zdarza tak, że ktoś jest człowiekiem nieprzystępnym, oskłym. Na przykład spotkałam się też z takim lekarzem, ale bardzo młodym, a później zaczął inaczej traktować mnie jako pacjentkę, bo doceniłam jego pracę, trudną bardzo. I zrobił się taki bardziej serdeczny. I myślę, że to było z serca. Także wiele jest takich gestów i o wdzięczności można wiele mówić i o sercu. I żeby to życie miało sens, to musi być i to serce dla drugiego, nie tylko żeby się skupić na sobie. Jeżeli byśmy o coś jeszcze mogli prosić, no to pan redaktor może wybierze coś z tych artystów jeszcze takiego ważnego. Tak. No na przykład jeszcze Anna German, Człowieczy Los. Czy właśnie tej Anny Jantar. No już nie śmiem prosić o tolerancję. Pani Danuto, dziękuję bardzo. Najserdeczniej pozdrawiam. Dziękuję, panie redaktorze. Ja też pani dziękuję. Jeszcze wrócimy do piosenek Stanisława Sojki, oczywiście. Jeszcze po 11:00 będę z państwem. Ale chciałbym też pokazać jeszcze innych artystów i wybrałem trochę takich mniej znanych, mniej znane piosenki. Artyści są często bardzo, bardzo znani. No na przykład ta piosenka teraz. To nie wiem, czy państwo ją znają, wątpię. Artysta jest super znany, a ta płyta, którą kiedyś dawno, dawno temu kupiłem i przypomniałem sobie o tej płycie, to jest taka płyta nagrana w hołdzie Jimmy'emu Rogersowi, taki amerykański artysta sprzed 100 lat, właściwie jeden z twórców, no może ojciec country. I na tej płycie są wielcy. Bob Dylan, Van Morrison. Jest też ten artysta, który będzie za chwilę. Piosenka jest o smutku, o rozstaniu, o samotności, ale jest w tym coś takiego nukującego, o paradoksie. I też to jest tak, jak myślę, że te piosenki, ta muzyka, i to jest też, no, też za to się należy wdzięczność tym artystom, że oni czynią świat znośniejszym, tak bym powiedział. I też pozwalają nam odkryć w sobie różne takie rzeczy, których nie widzieliśmy. Że ten smutek wcale nie musi być tragiczny, smutek może mieć w sobie jakieś coś kojącego wręcz. Nie wiem, mówię teraz bardzo takie, no trudno mi nawet dobrać słowa, ale to jest, no ale dobrze, posłuchajmy. To jest Bono. My heart is longing for you, love. I cared for you more than you knew. Though you have broken each promise, and yesterday's dreams are won't true. Alone, I'll be yearning tomorrow. When sunshine brings memories of you, my sunshine will turn into sorrow as I dream of the love we once knew. Why should I always be lonesome when sunny and blue are the skies? While shadows of loneliness linger, I'm dreaming with tears in my eyes. Why did you promise me, sweetheart, never to leave me alone? Yesterday's sunshine has faded. Your love wasn't true like my own. Alone, I'll be awake tomorrow. When sunshine brings memories of you, my sunshine will turn into sorrow as I dream of the love we once knew. Why should I always be lonesome when sunny and blue are the skies? Or shadows of loneliness linger, I'm dreaming with tears in my eyes. Śpiewa piosenkę Jimmy'ego Rogersa. Aż trudno uwierzyć, że ta piosenka ma 100 lat, jakoś chyba nawet z górką, prawda? No właśnie. Wdzięczność. Bo to, co minęło, to jednak pozostało i nas łączy. Dzięki takiej muzyce my się nie mijamy ze sobą. Ze sobą, że między sobą, a też ze sobą, z tym, co mamy w środku. Czasami nawet tego może nie widzimy, a ta muzyka pozwala nam się z tym zetknąć, spotkać. To może jeszcze... Aha, ja z Państwem... Wracam do Państwa po 11 za jakieś 10 minut, a teraz chciałbym jeszcze taką piękną muzykę puścić, żebyśmy razem posłuchali.